शीश पे गंगा गले भुजंगा ढाल त्रिपुंड सजाए हैं, शीश पे गंगा गले भुजंगा ढाल त्रिपुंड सजाए हैं। मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं, मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं। शीश पे गंगा गले भुजंगा भाल त्रिपुंड सजाए हैं, मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं, शिवजी मेरे पधारे हैं। हाथ जोड़ कर नमन करूं, आराध्य देव का ध्यान करूं, नित हाथ जोड़ कर नमन करूं, आराध्य देव का ध्यान करूं। मेरे सिर पे शिव का हाथ रहे, ओ मेरे सिर पे शिव का हाथ रहे, मैं अपना जीवन धन्य करूं, मैं अपना जीवन धन्य करूं। जय जय शंकर जय शिव शंकर नाम की अलख जगाए हैं, जय जय शंकर जय शिव शंकर नाम की अलख जगाए हैं। मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं, शिवजी मेरे पधारे हैं। शीश पे गंगा गले भुजंगा भाल त्रिपुंड सजाए हैं, मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं, शिवजी मेरे पधारे हैं। क्यों मनवा भटके तू दर दर, दानी है मेरे शिव शंकर। क्यों मनवा भटके तू दर दर, दानी है मेरे शिव शंकर। तू उनके नाम को भज ले रे, उनके नाम को भज ले रे, बिन मांगे सब कुछ दे शंकर, बिन मांगे सब कुछ दे शंकर। जय दीनानाथ जय भोलेनाथ शिव भक्ति का दीप जलाए हैं, जय दीनानाथ जय भोलेनाथ शिव भक्ति का दीप जलाए हैं। मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं, शिवजी मेरे पधारे हैं। शीश पे गंगा गले भुजंगा भाल त्रिपुंड सजाए हैं, मन मंदिर में अपने जो देखा शिवजी मेरे पधारे हैं, शिवजी मेरे पधारे हैं। अभिषेक मैं शिव का करता हूँ, श्रद्धा जल अर्पित करता हूँ। अभिषेक मैं शिव का करता हूँ, श्रद्धा जल अर्पित करता हूँ। भावों के बेल पत्र चढ़ा के, भाव बाबों के बेल पत्र चढ़ा भक्ति को समर्पित करता हूँ, हे उमापति कैलाश पति तुझ में ही ध्यान लगाए हैं, हे उमापति कैलाश पति तुझ में ही ध्यान लगाए हैं। मन मंदिर में अपने जो देखा शिव जी मेरे पधारे हैं, शिव जी मेरे पधारे हैं। शीश पे गंगा गले भुजंगा भाल त्रिपुंड सजाए हैं, मन मंदिर में अपने जो देखा शिव जी मेरे पधारे हैं, शिव जी मेरे पधारे हैं। नमः शिवाय।